राम शांति स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 14 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। वराकुटनवदबंधु परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वो वंदे नंदातिगंहो प्रपन्न पारिजाताय पोथजेतेजपाणै ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीतीताम्बरागरुणबिन्दफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायन्दनेत्रात् कृष्णात् परां किमपि तत्तमानन्दानि। हरिः ओं नमो शिवपरमात्मने श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुकृष्णपादेभ्यो नमः। देखो भाई, गीता में आया है कि यह लब्ध्वा सा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा। जिस लाभ को प्राप्त करके उससे अधिक लाभ हो नहीं सकता, ऐसा मानने में भी नहीं आता कि इससे बढ़कर भी लाभ है। लाभ की आखिरी अवधि, ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिए ये मानव शरीर है, मनुष्य शरीर ऐसे लाभ के लिए है। और वो लाभ सबके लिए है, मनुष्य को हो चाहे अधिकारी को हो। परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी का नाम ही मनुष्य है। मनुष्य मात्र उसको प्राप्त कर सकता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई कौन हो, किसी समुदाय में, किसी देश विदेश में रहने वाला क्यों न हो, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं कि परमात्मा के हैं। ममई वर्षो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश ये जीव रूप बना हुआ जीव लोक में है, मेरा ही अंश है। तो जिसका अंश है उसके पास जाना सबका अधिकार है, सबके लिए खुली है, किसी के लिए मना ही नहीं। अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए कौन अनधिकारी है, सब जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं, जो मेरी माँ है, ये सब मेरे हैं। संसार की चीज कोई अपनी है ही नहीं, आप ये मानो चाहे न मानो, आपकी तिल जितनी भी चीज नहीं है। आप परमात्मा के अंश, ये प्रकृति की चीज है। प्रकृति की चीजें हरदम बदलती है, परमात्मा का अंश कभी बदलता नहीं। तो बदलने वाली चीज आपकी कैसे हो सकती है, न बदलने वाले वस्तु बिल्कुल आपके ही है। सबका हक लगता है, सब अपने माता पिता की गोद में जा सकते हैं बड़े प्रेम से। अगर वे चाहे तो उनको मना करने वाला कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। मना कैसे करे, क्यों करे, कोई कर सकता नहीं। ऐसी स्वतंत्रता है, केवल नाशवान पदार्थों को अपना नहीं मानना, इतनी बात है। जो उत्पन्न होते हैं नष्ट हो जाते हैं, आरंभ होता है समाप्ति हो जाती है, ऐसे पदार्थों को हम नहीं चाहते। हम उसको चाहते हैं जो अटल रहते हैं, सदा है, युग तू रहते हैं, कभी परिवर्तन नहीं होता, ऐसे तत्वों को सब प्राप्त हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? उसी अंश है जिसके अंश हो उसी को प्राप्त हो जाए, और उसी परमात्मा को खुश करना है, परमात्मा को प्रसन्न करना है। माँ होती है उसको खुश करने में क्या है, भोजन बढ़िया बढ़िया कर रहे, खूब जल्दी पाठ करे, माँ का जीवन हो जाए। ऐसे आप अच्छे अच्छे बन जाओ, अच्छे बन जाओ तो माइट खुश हो जाए। आप निकृष्ट था तो निकृष्ट, जो नाशवान है, क्षण भंगुर है, दुखालय है, जैसे गीता ने कहा दुखालय मसाश मतलब दुखालय है, उस दुखालय को छोड़ दो, वह खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाए। आप से कुछ चाहते नहीं, आप कुछ चाहते हैं, आप निशी जोड़ी में न जावे, आपके लिए दुखदायी चीज है उसका आप संग्रह न करें, उसमें आप न पड़े, इतने से खुश हो जाते हैं। उनकी सेवा यही है कि आप अच्छे काम में लग जाओ, वे खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, और उनकी प्रसन्नता से बहुत लाभ होगा, अनंत लाभ होगा, अनंत लाभ, जिसका पार नहीं है, ऐसा अपार सुख मिलेगा, अपार आनंद मिलेगा, अपार शांति मिलेगी, अपार आनंद मिलेगा, वे खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। केवल आप पतन की तरफ मत जाओ, इतनी बात है, सीधी सादी सर बात है, सरल बात है, जिसे पतन होता हो उस तरफ न जावे। आनंद होता है, आनंद होता है, उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, वो बस हमारी है नहीं, ख्याल को लो इस बात को ठीक से समझो। उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वो अनुत्पन्न वस्तु के लिए क्या काम की? आप अनुत्पन्न है, आप उत्पन्न नहीं होते हैं, शरीर आपका उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, पदार्थ उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, जिसका उत्पन्न उत्पत्ति और विनाश होता है वो वस्तु आपकी नहीं है। सीधी सरल बात है, ठीक सबके समझ में आवे जैसी बात है, कोई कठिन बात नहीं है। कठिन हो तो आप प्रश्न करो, इसमें कठिनता क्या है? उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, आरंभ होता है, अंत होता है, वो चीज अपनी कैसे हो सकती है? अपने साथ वो कैसे रह सकती है? हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं? उत्पन्न होते नष्ट हो जाती, उत्पन्न होते नष्ट हो जाती, संयोग होता है वियोग हो जाता है, संयोग होता है वियोग होता है, आरंभ होता है समाप्ति हो जाती है, आरंभ होते हरदम कैसे रह सकते है? जब विचार करो वो हरदम हमारे साथ चलती है, हम उनके साथ निरंतर कैसे रह सकते हैं? क्या हमारे पास ऐसी सामर्थ्य है जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली, संयोग और वियोग होने वाली, आरंभ और समाप्ति होने वाली ऐसी वस्तुओं को हम सदा रख ले, उनके साथ सदा हम रह जाए, उनको साथ सदा हम रह जाए? क्या ये सामर्थ्य हमारे में है? अगर नहीं है तो ऐसी चीजों को आप छोड़ दो, उनका मुंह छोड़ दो, उन चीजों को रहने दो, बढ़ने दो, वे बढ़ेगी बिगड़ेगी, बनेगी बढ़ेगी बनेगी, स्वभाव है, परिवर्तन होता रहता है, ये स्वभाव है, स्वभाव कैसा होने दो, क्या है कैसे रहेगा वो साथ में, आप उनके साथ कैसे रहोगे? उत्पत्ति विनाश वाले शरीर के साथ में क्या आप हमारे सकते हैं? संयोग और वियोग होने वाली वस्तु के साथ हम रह सकते हैं? आने और जाने वाली वस्तु के साथ हम रह सकते हैं? क्या हमारे साथ भी रह सकती है? इतनी सी बात है, सबके अनुभव की बात है, कोई नई बात नहीं है। आपको कोई नई बात नहीं बनानी है, आपके देखी हुई बात, आपके प्रत्यक्ष की हुई बात है, आपके जानी हुई है अच्छी तरह से। अरे वे जली जाती है और रोते हैं, उनके दुख पाते हैं। तो पहले उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को अपनी मानी क्यों? जो वे चली जाएगी फिर रोना पड़ेगा, रोने से भी कोई फायदा नहीं होगा। वो वस्तु आ जाए, वस्तु में दया आ जाए, ऐसे है ही नहीं उनमें। उनमें ताकत ही नहीं है कि आपके ऋणों को देखकर दया आ जाए, वो शक्ति नहीं उनमें। कैसे वो वस्तु हमारे पास रहेगी? कम से कम इतनी बातों को जानना है। सीधी सीधी सरल सरल बात है, वो हमारे साथ नहीं रहते, हम उनके साथ नहीं रह सकते। तो बड़े प्रेम से आनंद से रहो, आदर सत्कार से उनकी सेवा करो, अच्छी तरह से। चले जाए तो बड़ी मौज की बात है, खुश रह जाए तो बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। मस्त रहो, हरदम आप आनंद में रहो, पर उन चीजों के द्वारा आनंद हो जाएगा, सुख हो जाएगा, ये आज तक किसी के हुआ नहीं। नई बात कैसे हो जाए? आज दिन किसी के भी आज तक ये सात चीजें रही, इन चीजों के द्वारा किसी को भी सुख हुआ, किसी को भी निहार किया, इन चीजों के साथ रहे, आज तक कोई नहीं रही, फिर किस बात को लेकर आशा है? ये तो सीधी सीधी सरल बात है। उन चीजों के साथ में रहकर आप साथ में सुखी रहेंगे, आनंद रहते हैं, ये रहने वाला है नहीं। ये देख लिया एक बार, दो बार, दस बार, बीस बार, पचास बार, सैकड़ों बार देख लिया, सबने बार बार देख लिया, देख लिया ठीक तरह से। आदमी आते हैं, विशेषता से बनती है, आनंद विशेषता से करते हैं, चले जाए तो आवे तो मर्जी की बात है। अपने मुंह क्यों करो? और अपने हाथ की बात है, मोह करना मोह न करना ये कोई असंभव बात नहीं है, सीधी सर बात है। आओ भाई आओ, बैठो, भोजन करो, जमा की बड़ी अच्छी बात है महाराज। फिर कभी दर्शन देना, आपकी जैसे मर्जी हो, आपकी जैसे प्रसन्नता हो वैसे हम राजी है। बोलो इसे क्या अर्थ है? ऐसा बर्ताव रख रहे हैं, ऐसा विचार रख रहे हैं, तो कितने आनंद की बात है, कितने सुख की बात है, कितने आराम की बात है। सीधी सारी बात है, चीजें बसते हैं मेरे को, चीजें मजदूर है अच्छी बात है, चली जाएगी अच्छी बात है। अपने मुंह में फंस करके दुखी क्यों है? दुख मिटाना चाहते और करना क्या चाहते? आप हम सब सब के सब ही छोटे बड़े श्रिया भाई लोग सभी दुख मिटाना चाहते है। सीधी सादी बात है, बताओ इसमें क्या परिश्रम पड़ता है? कोई परिश्रम पड़ता है, पसीना आता है, इसमें कठिनता पड़ती है क्या? आप याद कर लो, मैं जो भी कहता हूँ इन बातों की तरफ ध्यान दे और लिख लो, जहां जहां शंका हो वो लिख लो और पूछो अच्छी तरह से, उन बातों को ठीक तरह संभालो। ऐसी बस्ताओं क्यों फंसे रोने के सामान क्यों इतना इकट्ठा करें, रोने के लिए दुख पाने के लिए इतनी मेहनत क्यों करते हो, इतना उद्योग क्यों करते हो बताओ। जानते हो कि ये साधन नहीं रहेगी, ये इतनी रह सकती नहीं, इस बात को क्या अनजान है आप, इन बातों को आप नहीं जानते, इन बातों को विचार करके क्या आपके अनुभव नहीं हुआ है। कई बार हुआ है, एक एक दिन में कई बार होता है, उम्र में सैकड़ों बार हुआ है और फिर भी उसी दिन जाते हैं, अब कौन चेताएगा बताओ, नई बात कौन कहेगा। जब साधन नहीं जितने आरोप करते हैं वे दुखदाई दुखदाई काम क्यों, उसके किए बिना आपके क्यों नहीं रह सकते, आपके बाधा क्या लगती है। प्रेम से सबके साथ प्रेम का बर्ताव, आदर का बर्ताव, उनके सेवा का बर्ताव, मोह मत करो, उनसे आशा रखते हो सुख की, वो ठहरती नहीं बिचारी वस्तु है, उनसे सुख कितना नहीं मिलेगा। और करके देखा है अभी तक जो सदैव संतोष हुआ है, अभी तक शांति नहीं मिली, तो नई बात क्या हो गई, नहीं हो गए, क्या कानून नया बन गया, आपके विचार नए हो गए, किस बात को लेकर के फिर उनमें फंस रहे हो, विचार और सब स्वतंत्र है। इस विषय में कोई पराभव जैसे यहाँ के आदमियों की सेवा कर दो, इतने काम है अपने है जैसे ऐसा कर दो, इसे बदली में हमारे पास नहीं है भाई, क्या है जैसे ये चीजें है जैसे आप भी काम में ले, हम भी काम ले अच्छी तरह से, ये चीजें किसी की है नहीं। आप बताओ यहाँ का धन किसी व्यक्ति विशेष का है, यहाँ के जवान किसी व्यक्ति विशेष के हैं, यहाँ की संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की है, यहाँ का आदर, यहाँ का सम्मान, यहाँ की प्रशंसा, यहाँ का सुख क्या सदा रहने वाला है। खूब विचार करो, गहरा विचार करो, उनका भरोसा क्यों करो, भरोसा उसका करो जो कि भरोसे लायक है, सदा रहने वाले हैं, वे भी परमात्मा है। यार आप मानते हो दोनों को, मिलते हैं वियुक्त होते हैं उनको आप जानते हो, और सदा आपके साथ में रहते हैं, कभी आपसे वियुक्त होते ही नहीं, उनको भी आप जानते हो, दोनों वस्तुओं को, दोनों अवस्थाओं को, दोनों परिस्थितियों को, दोनों बातों को आप जानते हो, तो जानते हो उसका आदर क्यों नहीं करते, आदर करने से क्या बाधा लगती है, और इन बातों का ठीक आदर न करके और मोह से उससे सुख चाहते हो, दुख पाना पड़ता है, ये बात पक्की है, ये भी देखी हुई बात है, कोई छिपी हुई बात है नहीं। तो फिर कब विचार करोगे, उनके विचार करने के लिए ठीक तरह से आप कब अनुष्ठान करोगे, कब ऐसा विचार करोगे, ये विचार करो जरा, अभी अभी विचार करना है, अभी ये मानव जीवन केवल उसी तत्व के लिए मिला है, अब बताओ। और ये बात भी अपने सुनने में आती है, जिसको मानना चाहिए उसको मानने से लाभ होता है, हुआ है, जिन लोगों ने ज्यादा माना है ठीक तरह चले तो वे सुखी हुए, ये भी अपने सामने है। तो दोनों बातें हम जानते हैं, रहने वाली भी है, न रहने वाली भी है। न रहने वाला संसार मात्र है जो हरदम ही अपनी धुन में जा ही रहा है, जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता है, हरदम ही बहता है, हरदम ही बहता है। एक किनारे पर पत्थर रहते हरदम रहते हैं, इसे नीचे की पहाड़ी की भूमि हैजी हुई रहती है, एक गंगा जी हरदम बहती है। दोनों चीजों को हम जानते हैं, हमारे सामने है, कुछ छिपी है नहीं, इसमें कोई नई विद्या है नहीं, एक ऐसी बात है आप हम जानते हैं। फिर उनमें क्यों फंसते हैं जो हमें रोना पड़े, ऐसे सिवाय रोने के मिलेगा क्या? बैम पड़ेगा शोक का, भोग होगा दुख का, बहम तो होगा सुख का, आराम का, और भोग होगा दुख का, वो प्रत्यक्ष होगा। अरे हुआ है तो फिर अब तो चेत होना चाहिए ना, कितना दिन ऐसा विचार करोगे, कभी सोचोगे, ऐसा कोई चिंतन करोगे, कब करोगे? अभी मौका है, अभी सच्चा मौका है। अरे मौका वो चला जाएगा फिर हाथ की बात है नहीं। बताने वाले सेठ जी थे, भाई जी थे, यहाँ रहे कहे, वो कहते थे वही चले गए, जो ये अवस्था कौन से रहने वाली है, ये अवस्था ये संयोग रहने वाला है ही नहीं, तो इसे लाभ कब लोगे? अच्छे अच्छे पुरुष मिलते हैं, आते हैं, अपनी बात बताते हैं, अपना अनुभव आपके सामने रखते हैं, कभी इसमें हमने सुख पाया है तुम भी सुख पाओ, और हमारा भी हमने दुख पाया है तो दुख क्यों पाओ? आपके नहीं समझे पूछ लो, आपके समझ में कम आवे तो बात पूछो, उसको पूछ लो, समझ में आवे तब तक पीछे पड़ जाओ कि इस बात की ठीक समझ नहीं है। तो सच्ची यह बात है कि हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, वास्तव में एक परमात्मा हमारे है, जिनके आप अंश हो, ईश्वरांश जीव विनाशी। ये बात हरदम जान लगी है, हरदम विचार करके पक्की करने की है कि हम ईश्वर के अंश हैं, हमारी वंश हो जीव लोग जीव भूत अमृत से पुत्र, हम उसे पुत्र हैं, वो ही हमारे परम पिता है, सदा है, सदा सदा सदा रहने वाले। जो उनके संग हो गए वे महात्मा हो गए, संत हो गए, उनका पूजन करते हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण को पढ़ते हो, आनंद लेते हो, सुख प्रत्यक्ष में होता है। कई भाई कई बहन को कहते हैं कि हम सत्संग में रहते हैं तो सुख रहता है, इसे जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं, वहां सुख नहीं रहता, तेरे क्यों होता है? तब विचार करो, आप अपने विचारों को ठीक मांझ करके साफ करो, एकदम स्वच्छ निर्मल बनाओ, तो इसमें कोई वादा तो है नहीं, वादा कोई देता नहीं है, कोई आपको वादा करता हो तो वो बताओ, भाई हमारी ये वादा लगती है, ऐसा विघ्न होता है, पूछो आप, हम कैसे करें, ऐसी बातें पूछो। देखो भाई, हमारे को जैसा आता है वैसा करने में हम कभी रखते नहीं, और आए क्यों है हमें, रहते क्यों है, हमारे रहने का उद्देश्य क्या है, और आपके आने का सुनने का लक्ष्य क्या है, आप हम सब जानते हैं, फिर कमी क्यों रखते हो, अपने कमी आप क्यों भोगते हो, अभाव क्यों भोगते हो? ए अभाव जो भोगते हो वो चीज रहने वाली नहीं है, जिससे शांति मिलती है वो जाने वाली चीज नहीं है, वो चीज बदलने वाली नहीं है, और जिससे दुख होता है वो रहने वाली है नहीं, जो लेने वाली नहीं है वो बड़ी रहे, ऐसा क्यों रखो? ये चेत कब करोगे, किस दिन विचार करोगे, कब किस समय में सोच करोगे? ऐसे विचार करने के लिए कौन सा समय आपने बाकी रखा है जो कि अभी काम में नहीं लेते? ये जरा सोचो, सीधी सरल बात है, इसमें कठिनता क्या है? आप पूछो, हमारे को नहीं आएगा तो और कोई बता देगा। इस जाति को बताने वाले शास्त्र है, वेद है, पुराण है, बहुत है। और अपने बड़ी खुशी की बात है, सस्ते छापा खाने की सस्ती चीजें गीता प्रेस से मिल रही है, उनको पढ़ो। बड़ी सीधी सरल भाषा में, सीधी पैसों में, थोड़े पैसों मिलने वाली ऐसी चीजें हैं। ये मौका भी हर एक आदमी को नहीं मिलता, वो हमारे को मिला है। तो ऐसा मौका मिलने पर भी फिर हम सुखी नहीं होंगे तो कब होंगे बताओ? ऐसे बढ़िया मौका कौन सा मिलेगा? मैं कहूँ जैसा मौका मिले उसी में अपना लाभ उठाना चाहिए। अच्छा मौका मिल जाएगा तो उनको फालतू क्यों जलना चाहिए? सीधी सादी बात है, सच्चे हृदय से लग जाओ इसमें। और इसमें संत महात्मा और भगवान सब सहायता करते। जो सच्चे संत है, सच्चे परमात्मा है, वो सत्य सदा ही आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है, आपको मदद करने के लिए तैयार है। फिर आप दुख होंगे, जो हमसे आते नहीं ऐसा दुख आता है, आता है, आता ही है वो। तो वो ऐसा दुख आता है, उसको पहले ही विचार करें कि क्यों वैसे मैं फंसे, जानते हुए। अजानंदा हरतिम पतति शल भक्ति ब्रदने, रात्रि में अंधेरी रात्रि में प्रकाश नहीं होता है, अग्नि रहती है, तो दहातिम अजानंद, इनमें जल्द पड़ने से मर जाता है आदमी। इस बात को न जानते हुए पतंगे जाकर मर जाते हैं। अजानंद हरतिम पतति शल बस तीव्र दहने, तीव्र तीव्र अग्नि है उसे पड़ जाते हैं नहीं जानते हुए। न मीनो फी ज्ञातवा, मछली को भी पता नहीं, बड़ी शरीर प्रशितम, वो टुकड़ा है लो अगर जिनमें मांस का अन्न का टुकड़ा दिया हुआ गोली चली हुई, उसको गिरने से मर जाते हैं नहीं जानते हुए मिटते हैं। नहीं जानने वाले पतंग मतलब यह दशा होती है। भिजानंदो पेते वय में विपद जाल जटिलान, नमन जामा कामा ना हो कहना मोह महिमा। ये अज्ञान की महिमा है। हम जानते हैं स्त्री मर जाती है रोते हैं, छोरे मर जाते हैं रोते हैं, माँ मर जाती है रोते हैं, पिता मर जाती रोते हैं, हम जानते हैं बार बार। विषानंदो पेते वयमे विपद जाल जटिलान, नमन जामा कामान, जो विपद जाल से एकदम आच्छादित हुए हुए ऐसे ऐसे भोग पदार्थ है, उनको हम जानते हैं कहीं ना कहीं अंत में दुख होगा। विजानंदो पेते वह में जटिला नमन सावा, उनका त्याग नहीं करते। तो ये अकल कब आवेगी, किस दिन आवेगी ऐसे अकल, कब पहचान होगी? ये क्या है? मुंह महिमा है अज्ञान की, मोह की महिमा है। तो इस मोह की महिमा को जानना चाहिए ना। जब सत्संग मिल जाए, बात मिल जाए, तब तो चेत करना चाहिए, स्वयं चेत करना चाहिए। स्वयं चेत न हो कोई परवाह नहीं, सुन लिया फिर तो समझना चाहिए ना, चेत होना चाहिए। या नहीं करो तो कब करोगे? ये बात सोचो, कैसा सुंदर मौका है। उत्तराखंड की भूमि पवित्र है, पवित्र के अच्छे अच्छे आश्रम है, इसलिए ही बनाए एक गीता भवन के बनाने का, आपके बुलाने का, रहने का मतलब क्या है। शेठ जी को किसी पूछा था कि आप इतना आयोजन करते हो, वस्तु में संग्रह करते हो, खाद्य पदार्थ भी महीना दो महीना तीन महीना रहे इतना करते, संग्रह करते हो, सब कुछ पहुंचाते हो, क्यों? हम जानते हैं ऐसा आनंद होता है, ऐसा सुख होता है, वो सबसे सब सुख सुख हो जाए, इसलिए करते हैं। और इसलिए ही यह सब वायरल हो रहा है। अरे वो भी बात नहीं जानते हो तो फिर क्यों तो आए, क्यों यो रहे? घर छोड़ा, घर में आनंद रहते, आराम रहता, वो छोड़ कर गई हूँ, क्यों बैठे हैं? किस वास्ते बैठे हैं बताओ भाई, आप जरा सोचो। और किस दिन के लिए ये स्थगित रखा है? भी अब ये नहीं करेंगे, पीछे करेंगे, कब करोगे? और शरीर का पता है कितना दिन रहेगा, इन्हें कुछ पता है नहीं। सबसे पहले काम ये करना चाहिए, दूसरे काम हो गए चाहे न हो गए, पर इन काम को तो जल्दी करना चाहिए। और ये करना पड़ेगा अपने को, जैसे भूखा है तो खुद भोजन किए बिना कैसे तृप्ति हो जाएगी? अरे वो भोजन सामने, सब चीजें सामने, फिर अपने आप भाई काम में क्यों नहीं लेते बताओ? और ले तो बिल्कुल शांति मिलती है। विचार जितना करता है उतना एक उसका अनुभव होता है। हमारे भाई बहन मेरे को कहते हैं कि सत्संग में हम यहाँ रहते हैं उससे हमारी वृत्ति और रहती है, अगर घर पर चले जाते हैं तो हमारी वृत्ति दूसरी हो जाती है। ये बस दोनों अनुभव आप स्वयं करते हो और कहते हो हमारे सामने, क्या झूठ बोलते हो, क्या सत्य बोलते हो, किस बात की ठगाई करते हो? अच्छी नीयत से, सच्ची नीयत से बात कहते हैं आप, अच्छी बात कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं, फिर वैसे काम क्यों नहीं करते? अरे कब करोगे? ऐसे कब दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा, कौन सा समय आएगा जब आप सोचोगे बताओ? ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। शेठ जी सुनाते थे यहाँ सत्संग होता भवन के आदमी आते नहीं, तो वहां भी सत्संग करने के लिए आदमी भेजते, सो जाते उनके पैर दबाओ, सोते क्यों समय, और उठाओ उनके पैर दबाओ। यहाँ की बात है, यहाँ की हुई बात है, हमारे सामने की बात है, मन को उठाते भाई थोड़ा सोचो, सत्संग करो। क्यों आए हो, अपना घर छोड़ कर क्यों आए हो? जो आए हो तो सावधानी क्यों नहीं रहते? क्या आपके बाधा पड़ती है, क्या विघ्न होता बताओ, आपकी बाधा पड़ती हो बताओ। शेठ जी तो नौकर के लिए बड़ा, रात्रि में वर्षा आ गई, वर्षा के समय स्वयं शेठ जी पहुंचे राजधानी कोठी के पास में एक मकान था। रति राम जी एक सज्जन थे, रात्रि में पहुंचे, अभी तुम्हारे भेष वर्षा आती है, मकान टूटा हुआ है, खराब होती है तो ऐसे बदलने में कौन करा बताओ? अपने भाई बंधु भी करते हैं, छेड़ी किया है तो ऐसे ऐसे ऐसे मौका हुआ है, अपने को मिला है। अब वो मौका आप थोड़ा ही मिलता है। शेर जी कहते थे हरदम उतना मौका नहीं मिलता, तो अब मिलता है, ये भी नहीं मिलेगा, ये रहेगा, वो नहीं रहेगा तो ये कैसे रहेगा, ये हरदम होगा क्या? क्यों नहीं पूछ लेते थे, क्यों नहीं लगन लगा देते कि भाई इन बातों को ठीक से समझ रहे हैं हमें? ये प्रार्थना है 9 बजे का हमारा टाइम हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, कीर्तन से भी अच्छा विवेचन चल रहा है, अच्छा विवेचन चल रहा है थोड़ा। हाँ तो ये विचार करो, भाइयों से बहनों से बड़े प्रेम से करना, हम लोगों से प्रेम से अपना पुरुष है, प्रीति से बात बता रहे। चेत कब करेंगे वो समय कौन सा है जो आपने समझ लगा है उस समय करेंगे। ऐसा समय कीमती है, जा रहा है। गया भक्त नहीं आवे दूजी बारी आ रही है, भजन करो नर नारी आ रही है। गया भक्त नहीं आवे दूजी बारी आ रही, दोबारा आता नहीं, ऐसा मौका मिलता नहीं। ऐसा मौका छोड़ करके भजन कब करोगे, कब किस दिन करोगे, कब विचार होगा। सामने आपके हमारे सामने ऐसी बातें हैं। ये उत्तराखंड की भूमि पवित्र देश, कैसी विलक्षण बातें हैं। आप लोगों से, सबसे भाइयों से, बहनों से सबसे प्रार्थना है कि सोचो। आप कौन कहेगा, क्यों कहेगा, बताओ कौन कहेगा और क्यों कहेगा। क्यों कहेगा, क्यों, क्यों मतलब कौन कहेगा, क्यों कहेगा। आप विचार करो, अपने आपस में श्री से इस बात कहते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो ये मौका है भाई, और जा रहा है। ये बात भी ठीक है, जो गंगा जी बह रही है, जो आपका हमारा सबका जीवन बह रहा है। कोई ऐसा क्षण नहीं जो क्षण अपार है, जीवन न खत्म न होता हो। जो क्षण, जो मिनट भी, जो सेकंड भी अपनी उम्र में से खत्म न होता हो, ऐसा कौन सा समय। हर समय खत्म हो रहा है, किसी प्रतीक्षा कर रहे हैं, किसको डिग रहे हैं। जो हमारा आधार है, जिसे हम जीते हैं, जिसके आधार पर हम है, वो आधार हमारा हरदम जा रहा, हरदम जा ही रहा है। आप बैठो, सोवो, बात करो न करो, उम्र खत्म हो रही है। अरे खत्म हो जाने पर ठहरने की शक्ति आप में, हमारे किसी में नहीं है। है किसी में तो आप बताओ, जाना ही पड़ेगा। वो मर जाएगी, उम्र खत्म होगी, अब कैसे जीवे। अब बन्नू मर गया तो रात्रि में कितने ऋषि मुनि महात्मा लोग आए युधिष्ठिर आदि को समझाने के लिए, कितना सत्संग हुआ, महाभारत देखो आप। तो भाई ये वक्त बीत जाती है, ऐसे समय बीता चला जा रहा है। सबसे उत्तम समय है, अपने खूब विचार कर सकते हैं, अपने उन्नति कर सकते हैं। हमारे को ऐसा दिखता है, आपको ही दिखता है, आपके कोई अनजान पड़ा नहीं है, जानकारी है। तो जानकारी को काम में कब लावेंगे। तूर्णम यतेत नपते धनमृत्यु यावत, निशेषाय, कल्याण के लिए तूर्णम यते, जल्दी करो, जल्दी विषय करो। विशेष संसार के पदार्थ तो नए नए हैं, दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस है कि एक दर हम न होंगे। दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, तरह तरह आविष्कार, तरह तरह चीजें होती रहेगी, पर हमारा शरीर कब तक रहेगा, हमें वो भोगते कब तक रहेंगे, ये सोचा है। फिर भी उसी भोगों में ही लग रहे हैं, चेत चेत ही कर रहे हैं, सावधान नहीं हो रहे हैं, उस तरफ विचार भी नहीं कर रहे हैं। कब करेंगे, आप जरा सोचो, विचार करो। समझदार आदमी हो आप, समझ में काम करते हो, तो यहाँ वो समझ लगाओ, सार्थक हो जाएंगे। ये समय सार्थक बन जाएगा, सदा के लिए निहाल हो जाएंगे। ऐसी बात है, और हमारे सामने हमारे तो मन में आती है, कितनी सुंदर बात मिली है, कैसा अच्छा मौका मिला है, कितना सुंदर समय मिला है, कैसी अच्छी बातें मिलती है, ऐसी बातें बनती है, अब भी नहीं सेहत करेंगे तो कब करेंगे, इससे अब बढ़िया चीज कब मिलेगी। कृष्ण जी की प्रार्थना, इस वास्ते भाइयों बहनों सच्चे हृदय से लग जाओ, अभी से लग जाओ, एक एक भाई एक एक बहन लग जाओ सच्चे हृदय से, उन्हें तो जरूर होगी, इसमें संदेह है नहीं। संदेह हो तो पूछो, संदेह हो तो पूछो, आप कोई विचार तो पूछो, समझ में नहीं आया तो बात पूछो। जैसे हमारे आवेगी सोच में वैसे बताने का तैयार है। फिर कभी क्या है, ऐसा सुंदर अवसर बार बार न मिलेगा, मिलेगा नहीं ऐसा, हरदम है कि नहीं ऐसा। सावधान रहो, ऊंट होता है, ऊंट पर चलते होते सावधान सावधान करते ऊंचे नीचे जगह में, ऊंट सावधान हो जाए, मैंने देखा हुआ है, पशु हो जाता है सावधान, तो हम सावधान क्यों नहीं होंगे। अगर सावधान हो जाए तो बड़ा लाभ उठा सकते, सत्संग से बहुत लाभ उठा सकते हैं, बड़ा लाभ उठा सकते हैं, उठाया है हमने, हमने देखा भी है। अनजान बात भी ऐसी नहीं है कि हम जानते नहीं, ऐसा भी नहीं है, जानते हैं कि उसे लाभ हुआ है और होगा, और ये भी जानते हैं कि इसे लाभ होगा, इसे अब लाभ होगा, फिर भी उसको छोड़ देते हैं। किस आधार पर छोड़ते हैं, मूर्खता पर। कोई विशेष विचार किया हो बड़े लाभ के लिए छोड़ते हो, ऐसा बात नहीं है, निरर्थक छोड़ देते हो, क्या फायदा। ऐसा मौका मिला है, मिलता है आपके लिए, बहुत बढ़िया चीज मिलती है, चेत करो, चेत करो, चेतो रे दुनिया, जन्म जाए है चेतो रे, भेड़ी कर ताले लावे बाल बिंदु को लेतो रे, चेतो रे दुनिया, जन्म जाए है चेतो रे, भूला कहा भरम में भौड़ा, कश शुक्र तो ले तो रे, ढे बेर बेर में टेर कहता हूँ देह मिलेगी ले तो रे, बेर बेर में टेर कहता हूँ देह मिलेगी ले तो रे, चेतो रे चेतो रे दुनिया, जन्म जाए है चेतो रे। साड़ी मुंह है सहजराम जी महाराज की वाणी है, बड़ी चेतावनी की वाणी है, चेत करने की वाणी बड़ी सुंदर। ऐसे संत लोग कह रहे हैं, वे क्यों कह रहे हैं, हमारे हित के लिए कह रहे हैं, क्या हम निहाल करते हैं उनको जो ऐसी बातें बताते हैं, ऐसी बातें जिन्होंने कही है, ऐसा आयोजित किया है, तो हमारे से क्या लाभ चाहते हैं, वे किस लोभ से कर रहे हैं, ये सिर्फ देखते ही नहीं, कब देखेंगे, कब विचार करेंगे। इस भाइयों चेत करो, बहुत अच्छी बढ़िया बातें मिलती है, मैं तो उत्साह आता है भाई, आप लोग करें सच्चे लग जाए तो हमारा तुम्हारा उत्साह आता है कि हम बहुत बड़ी उन्नति कर सकते हैं बहुत। क्यों उत्साह, मन का उत्साह, क्यों उत्साह, भगवान से आए गए, धर्म से आए गए, समय से आए गए, सब चीजें सहायता करने वाली, आपके विरोध रखने वाले भी मूल में आपके सहायक है, आपका अदृश्य साधने वाले भी आपका वास्तविक कर रहे, दुख दे रहे वो पाप का नष्ट करके साफ कर रहे, प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, आदर करने वाले भी आपकी उन्नति करते हैं, आपके साथ विरोध करने वाले भी आपकी उन्नति करते हैं, इसमें फर्क नहीं है। आप चेत करो तो आपके लाभ के लिए करते हैं, उनकी नियत नहीं है ऐसा आप करें तो भी आपके लाभ होता है, इसमें फर्क नहीं है। इस वास्ते मौका बड़ा सुंदर मिला है सज्जनों, इसे लाभ उठाना चाहिए। अब नई बात में क्या बताऊ, नई बात क्या बताऊ, बताओ, भवन वेद पुराण पुकारे कहा बजाऊ ढोल, क्या बजाऊ बताओ, ढोल बजावे क्या करे, सब साथ है, पुराण है, वेद है, सब कह रहे हैं, ऐसा राम सदा मुख बोल, तेरा जावे से सास अमूल, अमूल्य वस्तु अमूल्य वस्तु जा रही है, दिन प्रतिदिन आ रही है, मौत नजीक आ रही है, वो किसी घाट की बात नहीं है, मारे ही काल अचान चपेट की वो एक घड़ी के बना गई ढेरी, थोड़ी देर में राख ढेरी हो जाए सच है। इस वास्ते ऐसा कच्चा मामला है, सच्चे हृदय से लाभ मिलना चाहिए, ये सबसे प्रार्थना है। क्या सच्ची बोलो, शंका जो बोलो, बाधा लगती हो वो बोलो, अपने सबके सब भजन कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं आपको, भूलू नहीं हे नाथ, हे मेरे नाथ मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, ऐसे प्रभु जी कहो, अरे उन्नति होती है, इसमें बात सच्ची है, लाभ होता है, होगा फिर भी संदेह नहीं है, बताओ क्या बाधा है। अपना थोड़ा सा आलस छोड़ दो, आलस थोड़ा चेत रहो, चेत को तैयार रखो, अपने चेत को, आपके होश आता है विचार आता है मन में उनको स्थायी करो, और बड़े लाभ की बात है, बहुत लाभ की बात है, आपके मन समय बड़ी उन्नति की बात है, ऐसी बात है, चेत करो। घर में रहते हुए नाशवान वस्तुओं से दूर कैसे रहा जा सकता है? नाशवान है इतना समझ, ये सब नाशवान है, ये साथ मिलने वाली है नहीं, इतना मान लो, केवल इतना मान लो, ये साथ वैसे साथ ही रहे, कब तक साथ रखेंगे, इन्हें काम ले लो, भक्त पर काम ले लो बस, और मोह मत करो उसे, उससे मोह मत करो, रहने वाली चीजें है नहीं, ऐसे काम ले लो और मोने बस, काम लेकर सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, सजग हो जाओ, तैयार हो जाओ, हरदम सचेत रहो, होश ना हो, होश हरदम होश रहना चाहिए, सब काम ठीक होगा, इसमें संदेह नहीं है। आप देख लो कि थोड़ा थोड़ा विचार किया, उस विचार से भी लाभ हुआ है, लाभ अगर न हो इतने आदमी इकट्ठे हो नहीं सकते, क्या सब बेकार है, क्या समझ नहीं है, हे तो अन हे तो पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी हेता रहित जानते हैं, तो आप मनुष्य हो क्या हेता रहित नहीं जानते, नहीं जानते तो इकट्ठे क्यों हुए, अरे इकट्ठे हुए तो पूरा लाभ क्यों नहीं लेते, अब लेंगे अब पूरा लाभ लेंगे, अवसान जा नहीं देंगे, अब लोगों से विनती है प्रार्थना है, बताओ आपके शंका हो जो करो पूछो, बाधा लगती है तो पूछो क्या क्या बाधा है, स्वयं चेत करो, लाभ होगा, जरूर लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, सोई कम की बात है, पूछना चाहता है, प्रार्थना है कि ये आपका गीता ग्रंथ हम पढ़ना चाहते हैं, पंजाबी लोग हिंदी नहीं जानते, आप उसका उर्दू में बात करा दें तो बहुत आपकी कृपा, ठीक विचार करिए, पंजाबी में उर्दू में पंजाबी बोली की उर्दू पंजाबी उर्दू में बात करें, तो भगवान नाम कीर्तन करें, भगवान कीर्तन।